Când n-am adus aminte de Sion. Aleluia! citește carele, va răsplăti, răsplătirea ta, care ai răsplătit nouă. Aleluia! Este calm.